no kaliwa. Minamasdan ka at iniingat ang huwag matapag. Ang lihim kong pakay sa'yo'y makasabay. Maunawaan ang wika ng iyong galaw. Matutong sumayaw, matutong mo ay pag-ibig na. Bawat hakbang tumo sa kawalan, mahal tanging ikaw. Lamang ang nais kong kasayaw, ang nais kong kasayaw. Handahan mo akong tinuturuan hanggang kat bitawan pag wala nang maramdaman. Sana'y marinig mo ang himig ng aking pag-ibig. Hindi, hindi bibitaw hanggang matutong sumayaw, matutong sumayaw. Ngayon parang tayo na lang dalawa ang nandito. Kahit saglit ay akin ka, ako ay mo ay pag-ibig na. Bawat hakbang tumo sa kawalan, mahal tanging ikaw. Lamang ang nais kong kasayaw, ang nais kong kasayaw. Ito, bawat ngiti mo ay pag-ibig na. Bawat hakbang